wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lutego, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Planowane jest odejście od zasłaniania ust i nosa szalikami albo przyłbicami. Niewykluczone, że trzeba będzie nosić maseczki chirurgiczne. Zebrało się Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Tematy to m.in. szczepienia przeciwko COVID i podatek od reklam. Lodołamacze kruszą właśnie lód na wysokości Duninowa w rejonie Płocka na Mazowszu. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz potwierdził, że planowane jest odejście od zasłaniania ust i nosa, które według najnowszych badań nie chronią przed koronawirusem. Chodzi o ograniczenie używania szalików, kominów czy przyłbic. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że eksperci rozważają ograniczenie możliwości zasłaniania nosa i ust produktami, które tak naprawdę są mało skuteczne. Chodzi o szaliki, chusty czy przyłbice. Niestety zgodnie z badaniami naukowymi przyłbice nie chronią nas aż tak bardzo przed tym wyziewem możliwego wirusa. Wojciech Andrusiewicz dodał, że zalecenie dotyczące używania profesjonalnych zabezpieczeń ust i nosa wydane zostało też w innych krajach. Chociażby Niemcy, nasi zachodni sąsiedzi, gdzie w transporcie lotniczym, transporcie publicznym już są zalecenia, by korzystać z masek profesjonalnych, masek chirurgicznych czy też masek FFP2. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia nie wykluczył, że decyzja w tej sprawie może zapaść w najbliższym tygodniu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dzisiaj potwierdzono 8777 nowych zakażeń koronawirusem. To kolejny w ostatnich dniach wzrost. Resort Zdrowia podał, że to oznacza początek trzeciej fali pandemii. Obowiązek noszenia maseczek o wyższej klasie ochronnej wprowadza czeski resort zdrowia. Powodem jest panująca w Czechach brytyjska mutacja koronawirusa. W czwartek u naszych południowych sąsiadów odnotowano ponad 11,5 tysiąca zakażeń. Wymagane będzie noszenie maseczek FFP2, nanomaseczek lub dwóch maseczek chirurgicznych jednocześnie, tam gdzie gromadzą się ludzie. Chodzi głównie o sklepy, komunikację publiczną i szpitale. Tak mówił czeski minister zdrowia Jan Blatny. Jak dodał, obecnie nie ma problemów z zaopatrywaniem sklepów w maseczki o wyższej klasie ochronnej. Aby obniżyć ich ceny, czeski rząd zniósł obejmujący maseczki 21% podatek. VAT. Trwa posiedzenie Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu odbywającym się w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie uczestniczą m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki czy szef Komitetu Wykonawczego Krzysztof Sobolewski. Wśród tematów, jakie mają zostać poruszone podczas posiedzenia, są m.in. kwestia szczepień, sytuacja w porozumieniu czy podatek od reklam. Lodołamacze kruszą lód na Wiśle w powiecie płockim na Mazowszu. Jeszcze dzisiaj mają one dotrzeć do Woli Brwileńskiej, która znajduje się za Nowym Duninowem. Tam sytuacja jest bardzo trudna. Lodołamacz dotarł do zatoru lodowego. W tej chwili kruszy lód na wysokości Duninowa, mówi wójt gminy Mirosław Krysiak. Przekroczyły wysokość Nowego Duninowa, są na wysokości w tej chwili Starego Duninowa, kruszą czoło, mogę to nazwać zatoru. Są góry Kry, widoczne z drogi krajowej gołym okiem i po prostu lodołamacze w tą czołową część zatoru uderzają, rozbijając go. Lodołamacze pracują na Wiśle od środy, kiedy wznowiły akcję. W Płocku i powiecie stan wody w Wiśle od początku tygodnia utrzymuje się na stabilnym, ale wysokim poziomie. Na wszystkich wodowskazach w mieście oraz w Wyszogrodzie i Gąbinie stany alarmowe są przekroczone. W Płocku i powiecie drugi tydzień obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Policja wysyła dodatkowe siły do Zakopanego. Więcej patroli ma pilnować porządku i przestrzegania ograniczeń sanitarnych przez turystów. W miniony weekend tłumy bez maseczek bawiły się na Krupówkach, dochodziło do burt i awantur, a także zakłócania ciszy nocnej. Będziemy starali się nie dopuścić do powtórki tych wydarzeń, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Wiemy, że bardzo wiele osób wybiera się w ten weekend do Zakopanego. Świadczą o tym komunikaty podawane przez biura turystyczne, które informują, że niemal wszystkie miejsca noclegowe zostały już wyprzedane. Właśnie w związku z tym pod Tatry na weekend przyjadą wzmożone siły policyjne, które będą nas wspierały w tym, aby zachować porządek i bezpieczeństwo na ulicach Zakopanego, jak również w powiecie tatrzańskim.

lat. Tak dzieje się, że ciała dwa spadają nagle w siebie, chcą czy nie, i płoną tak, kochając się podobno tylko raz na milion lat. Tak dzieje się, że pierwszy raz unikając siebie nagle wiemy, że świat zmienił się. Podobno raz na milion, raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na milion świetlnych lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Sprawdźmy, co dzieje się w Melbourne w naszym studiu. Krzysztof Łoniecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Studio Australian Open w Trójce. Turniej w Melbourne wkracza w decydującą fazę. Dziś poznaliśmy drugiego finalistę w turnieju panów. Mecz Daniła Miedwiediewa z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem oglądał i komentował na antenie Eurosportu Lech Sidor. Dzień dobry, Lechu. Witam cię serdecznie. Chyba wszyscy spodziewaliśmy się troszeczkę większych emocji. Powiedzmy od razu na początku, że Rosjanin wygrał w trzech setach 6-4, 6-2 i 7-5 w nieco ponad dwie godziny. Natomiast gdy rozmawiałem z tobą po meczu zwycięskim Tsitsipasa z Nadalem, powiedziałeś, że obawiasz się właśnie takiego scenariusza, że Rosjanin przejedzie się po Greku, mówiąc kolokwialnie, i tak się dzisiaj stało. Tam o mały włos, rzeczywiście. Ten czarny scenariusz by się spełnił. Promyk nadziei dla kibiców Greka, którzy przed telewizorami oczywiście i na trybunach Rod Laver Arena, oni byli zgromadzeni w dosyć dużej liczbie, nawet jak na te obostrzenia pandemiczne. Liczna grecka kolonia także, prawda? No, Melbourne chyba numer jeden, jeżeli chodzi o emigrację kraju Jugosławii na drugim miejscu podium. Natomiast w meczu taka jedna iskierka nadziei zapaliła się, ale bardzo szybko zgasła. Przegrywał przez przełamanie. Wyglądało na to, że dołoży zaraz przełamanie numer dwa, on skoczy na 5-2. No, zerwał się Grek, odrobił stratę jednego przełamania, ale potem się okazało, że już po raz kolejny własnych serwisów nie był w stanie utrzymać. Trochę tam zaiskrzyło w pewnym momencie. Drobny taki element wojny psychologicznej. Przedłużył swoje przygotowania do serwisu, zirytował się do returnu, przepraszam, Grek, zirytował się Rosjanin, poszedł niespodziewanie po ręk. Nawet sędzia tak się zastanawiał, czy czasem nie interweniować, ale dobrze, że to zostawił. Stracił na te 2-3 minuty taką zimną krew, popełnił kilka prostych błędów, no i jak zaczęto wiwatować na cześć Greka, to się Rosjanin znowu mocno skoncentrował i zagrał tak, jak grał na początku, pierwsze dwa sety do połowy trzeciego i zamknął mecz błyskawicznie. Na czym polega fenomen Daniła Miedwiediewa? Ponieważ jak się go ogląda, to on sprawia wrażenie takiego nie do końca dobrze skoordynowanego, dziwnie grającego w tenisa, a ten tenis jego jest piekielnie skuteczny. Tak, on ma jeden element w całej tej tenisowej układance, który jest elementem, można nazwać, na tym poziomie, jeżeli weźmiemy pod uwagę światową czołówkę oczywiście, trochę dziwny. To jest uderzenie forehandowe. Niektórzy się śmieją z tego uderzenia i mówią, że tam trzeba coś poprawić, no ale wiadomo, że każdy tenisista ma jakąś taką piętę swoją achillesową. Miedwiediew świetnie serwuje, doskonale gra backhand, dobrze operuje volejem, czy klasycznym, czy drive'em. Natomiast ten forehandzie czasami ma rzeczywiście jakiś problem wynikający z timingu, który czasami poskakuje, czasami gdzieś tam podejmuje złe decyzje, ale generalnie jest to zawodnik bardzo równo grający i ta równość powoduje, że ludzie się z tego światowego topu, ludzie się zaczynają go bać i teraz tak naprawdę jak się Nadala czy Dziokowicza reszta zawodników boi na długim dystansie, to do tego grona dołączył Miedwiediew, bo po prostu ma tak. 1,98 m, którego prawie nie widać, bo koordynacja, te proporcje, jego budowa ciała to są wręcz idealne i przy tym wzroście biega świetnie, w defensywie jest doskonały. To mu pomaga w ofensywie, świetnie serwuje, do tego trzeba dołożyć jeszcze to i dobry ma pomysł na grę, jest niesamowicie sprytny, a przy tym ma żelazne płuca i stalowe nogi, więc tak naprawdę ciężko szukać słabych punktów, tylko i wyłącznie wydaje mi się, że może tutaj przegrać takie ważne mecze sam ze sobą, bo jeżeli będzie spokojnie, będzie tylko skoncentrowany na własnej dobrej grze, no to będzie bardzo trudno go ograć, nawet Dżokowiczowi. No właśnie, chciałem zapytać o finał krótko, prosiłbym o krótką odpowiedź. Rozumiem, że sugeruje, że Rosjanin ma szansę na to, żeby się z Serbem rozprawić i wygrać pierwszy wielkoszlemowy turniej w swojej karierze. No oczywiście, jeżeli ktoś pokazuje w 2019 roku, że Nadala jest w stanie nadgryźć to mocno, bo przegrał w 5 setach finał w US Open, no to 2 lata później, kiedy on już miał więcej doświadczenia, rozegranych spotkań, a jeszcze jakąś taką nieprawdopodobną serię 20 meczów bez porażki, w tym 11 zwycięstw z graczami z top 10, no to wszystko przemawia za wielkim spektaklem finał. No dobrze, to krótka przerwa i porozmawiamy o jutrzejszym finale w turnieju pań. You're wrong. Personal Jesus, Depeche Mode, Lech Sidor, komentator Eurosportu. Lechu, lubisz ten utwór? Tak, no o wiele bardziej niż ten poprzedni. Dobrze, no to teraz porozmawiamy o jutrzejszym finale w turnieju pań. Naomi Osaka, Jennifer Brady, faworytka jest oczywiście jedna. No, nie ma co ukrywać, że ten finał to może być niestety jednostronne widowisko po tym, co pokazano w tym turnieju. Już to, jak zbiła Serena Williams w doskonałym stylu i szybko, dynamicznie, no to rzeczywiście przepowiadają wszyscy znawcy tenisa, że to będzie jednostronne. Z tym, że ta Brady, która nigdy na tym poziomie nie była jeszcze, to może być taki czarny koń trochę, ale pytanie, czy ona się nie spali, czy ten rozlewem Arena wypełniony też wizami będzie ten dopuszczalny komplet, więc 7,5 tysiąca, to co dzisiaj widzieliśmy, no to już jest moc. Już jest hałas, tak. Tak, to już można odczuć. I ja nie wiem, oczywiście bym tego nie chciał, ale gdyby organizatorzy do końca turnieju nie wpuszczali widzów, to wydaje mi się, że sytuacja bez widzów byłaby dla Amerykanki lepsza, bo tutaj jednak ta otoczka, ten szum, te reakcje widzów, no potrafią albo ponieść zawodnika, albo zdeprymować bardzo mocno. W każdym razie, tak jak powiedzieliśmy, faworytką jest Japonka Naomi Osaka. Lechu, doprecyzujmy, pół Japonka, pół Haitanka. No tak, tam te korzenie i ta historia jest dosyć zagmatwana. Jeżeli ktoś chce to prześledzić, no to rzeczywiście ciekawa lektura i można się zagłębić w temat. Ona reprezentuje Japonię, jest przede wszystkim taką wartością, nazwę to kolokwialnie i może nieelegancko, dla rynku azjatyckiego, wartością największą tym znaczeniu marketingowym w tym momencie na świecie wręcz, więc ona świetnie mówi po angielsku, w ogóle tych takich akcentów japońskich jest niewiele, poza tym, że żegna się z rywalkami właśnie tak z dosyć dużą pokorą po japońsku, schylając głowę, zanim się tam stukną rękami, ale gra dla flagi 100% dla Japonii. I na zakończenie taki wątek dla słuchających nas. Pani Naomi Osaka występuje w bardzo ciekawej kreacji, zdominowanej przez dwa kolory, navy blue, pomarańczowy. Rzeczywiście wygląda świetnie na korcie. I jeszcze jedna uwaga do tego, co mówiłeś o tym jej potencjale marketingowym. To jest obecnie najlepiej zarabiająca sportsmenka na świecie. Ale wracając do kreacji. Wiem, że lubisz takie rzeczy również skomentować. No ta kreacja jest ciekawa, bo akurat mecz Serena Williams z Naomi Osaką wywołał może nie do końca burzę, ale szeroką dyskusję na temat właśnie tych strojów tenisistego. O ile Osaka grała ubrana klasycznie, tylko można było się do takiej tej pstrokacizny doczepić tych plamek, tych jaskrawych kolorów, no. Puryści, wyznawcy Wimbledonu, to się tam skręcali pewnie w fotelach i zgrzytali zębami. To z drugiej strony, patrząc na Serenę Williams, to do końca nie jestem w stanie zrozumieć, co ten jej strój, to wdzianko, ta jedna nogawka, ten jeden rękaw, co to dawało? Nie wiem, ona pytała parę razy, ale pomijała to milczenie. Wydaje mi się, że to jest jej wytwór własny, bo firma, która ją ubiera, daje jej wolną rękę. Ale wiesz, jeżeli dajemy Serenę Williams wolną rękę, to pamiętasz Paryż. Słuchacze nasi pamiętają Paryż, gdzie ona wyszła z tyłu plecu nurka i się zastanawialiśmy, co to oznacza, czy to jest jakieś, nie wiem, trzymanie temperatury, czy chciałem zaszokować swoje rywalki. No, Serena Williams, wiesz co, to tak zabrzmi trochę jak proroctwo, ale można bardziej szokować tym, z czym występuje na korcie, niż własnymi występami stricte tenisowymi, niestety. I tu postawimy kropkę. Lech Sidor, komentator Eurosportu, był naszym telefonicznym gościem. Słyszymy się w niedzielę w trzeciej stronie medalu, kiedy skomentujesz już cały turniej. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. No to był Krzysztof Łoniewski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. About. Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend. Australian Open wzbudza sporo emocji, jak i stroje tenisistek, ale to już zostawiamy. Teraz zajmiemy się, proszę Państwa, hipletem. To gatunek tańca, który powstał ponad dekadę temu i polega na połączeniu techniki, gdzie ciężar ciała utrzymywany jest na czubkach palców, z bardziej swobodnym ruchem wywodzącym się z afroamerykańskich społeczności. Za prekursora nowego gatunku tańca uznaje się Homera Hansa Bryanta, który jest dyrektorem kreatywnym Chicago Multicultural Dance Center. I czy hiplet to przełom w technikach tanecznych, to sprawdziła nasza reporterka. Hiplet zyskał popularność w 2016 roku, gdy tancerki z Chicago Multicultural Dance Center opublikowały krótki filmik w mediach społecznościowych, na którym wykonywały układ nowego gatunku tańca. Z czasem w internecie przybywało filmów prezentujących intrygujące połączenie baletu z hip-hopem. Wreszcie będzie można tańczyć w zgodzie ze swoim ciałem. Maria Szymańska, baletnica, instruktorka tańca. Hiplet udowadnia, że można bez techniki, bez tych wykręceń, tańczyć baletu hip-hop. Jeżeli będziemy pozwalać eksperymentować, to ten balet może zupełnie inaczej wyglądać. Widzimy i tak mimo wszystko to przesunięcie, bo taniec współczesny również pokazuje, że zaczynający od baletu idzie w zupełnie nową, luźną formę. Balet w kodzie kulturowym postrzegany jest jako taniec elitarny, w którym panują sztywne, określone zasady. Hip-hop natomiast odnosi się do stylu tańca ulicznego, swobodnego i ekspresyjnego. Zatem zmienia się powoli postrzegania tańca klasycznego. Język baletowy zaczyna być zmieniany przez nowe pokolenie, przez młode osoby. Tak jak tutaj w hiplecie, czyli używamy pewnych elementów z baletu po to, żeby stworzyć nowy język, nowy wyraz artystyczny, który gdzieś tam czerpie z tego baletu. Za sprawą hipletu zmienia się także muzyka, do której wykonywane są układy taneczne nowego gatunku. Zarówno w ruchu, jak i w muzyce jest zgoda na tą dowolność. Mamy odejście od muzyki klasycznej. To kolejny styl, który może okazać się terapeutyczny, co potwierdza choreoterapeuta Magdalena Mielczarek. Każdy gatunek taneczny ma większe bądź mniejsze zasady, ale sam taniec ogólnie i w przypadku też mieszania różnych technik jest o tyle fajny, że możemy wprowadzić własną interpretację, czyli każdy indywidualnie może podejść do tego kierunku. bo jest to taniec nie tylko dla profesjonalistów, ale także dla amatorów. Tancerze muszą zapoznać się z podstawami tańca klasycznego. Mam tu na myśli przede wszystkim nasze stopy i nogi, bo dziewczyny wchodzą na palce, więc gdzieś tam w tej technice trzeba liznąć tego baletu, a górną część odpuścić na rzecz nadania jej luzu, tak jak to robi Hitler. Taniec bardzo łatwo łączy nas z własnymi emocjami, z własnymi przeżyciami i w bezpieczny sposób właśnie poprzez taniec, poprzez ruch możemy je wyrazić. Możemy też nad nimi popracować, a dzięki układom tanecznym możemy w taki sposób uruchomić własne emocje, że dzięki temu przechodzimy taką terapię, dokonujemy takiej łączności z samym sobą i równowagi ciała i duszy. No proszę, do tego ruch, endorfiny, wolność, samozdrowie. O Hiplet pytała Gosia Jakubowska. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Ogłoszenie społeczne.

18 minut pozostało do godziny 15. Medal dla każdego. Henryk Sytner przygląda się bardzo trudnej dyscyplinie sportu, jaką jest gimnastyka. Rozmawia z trenerami i nastoletnimi sportowcami o tym, po co trenują gimnastykę i jak to robić, żeby sobie nie zaszkodzić. Kiedyś zawody gimnastyczne cieszyły się większą popularnością. Więcej osób uprawiało tę dyscyplinę. Na szczęście to powoli się zmienia. Coraz więcej jest ćwiczących. Proste łokcie, szybciej trochę, sztywniej się, nogi proste. Dobrze. Jak ktoś przychodzi mając te naście lat, to już jest późno. Trenerz mówi, przykro mi, spóźniłeś się. To jest 6, nawet mniej lat, kiedy chłopcy zaczynają. Maciek, jeszcze raz powtarzasz. Nie trzymaj szpagat. Mi się gimnastyka spodobała, ponieważ jest to taki sport wysiłkowy. Zapisałem się już w zerówce i wciągnęło mnie to jednak obozy, wyjazdy na zawody. To jest taki ciekawy sport, ale jednak jest mało znany. Staj na rękach, walcz, odpocznij troszeczkę. Jesteśmy zmęczeni, ale chcemy ćwiczyć, ponieważ sprawia nam to przyjemność. Wykonujemy teraz ćwiczenie o nogach złączonych. Proste ręce. Ćwiczę od 10 lat, czyli od 5 roku życia. Jest to bardzo fascynujące zajęcie. Niektóre elementy przeczą wręcz prawom fizyki, jeśli ogląda się je w telewizji. Robię runda kwiflak, salto z półtorej śruby. To jest bardzo skomplikowane ćwiczenie. Dla normalnego człowieka wydaje się, że to jest wprost niemożliwe do wykonania. Daje to ogromną satysfakcję. W rozkroku, staj na rękach. Poziomeczka, proste nogi. Staraj się ustać. Gimnastyka daje nam bardzo wiele korzyści. Przede wszystkim poprawę wydolności układu krążenia, układu oddechowego. Jesteśmy sprawniejsi, łatwiej znosimy obciążenia wszelkie związane z dniem codziennym, z rekreacyjnym uprawianiem innych dyscyplin sportowych. Unikamy w ten sposób kontuzji. Oczywiście nie bez znaczenia jest również rozbudowa układu mięśniowego, bardzo harmonijna. Gimnastyka przede wszystkim powinna być regularna. Nie ma nic gorszego niż tak zwani sportowcy weekendowi, którzy ulegają kontuzjom, wypadkom. Nic dobrego z tego nie wynika. Lepiej robić to 15-20 minut, ale codziennie, regularnie. No i przyjemnie się obserwuje takie zawody gimnastyczne, proszę Państwa. Właśnie, a propos obserwacji, może się wydawać, że to taka łatwa dyscyplina sportowa, ale naprawdę potrzeba gigantycznej sprawności i wielu lat przygotowań, żeby odnosić sukcesy. Kolejne spotkanie z panem Henrykiem i jego gośćmi jutro w poranku Trójki. Co państwo powiedzą na kontakt ze sztuką na łonie natury? Chociaż aura w tej chwili nie zachęca. W Warszawie opady deszczu ze śniegiem i MGW ostrzega, że może być ślisko. Ale wracając do sztuki, to Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie ma nowy magazyn, który dzięki specjalnym witrynom jednocześnie będzie oknem na sztukę. Warszawiacy przebywający w parku przy ulicy Trawiastej będą mieli okazję zobaczyć nową wystawę. My jesteśmy muzeum, które ma w swoich zbiorach wiele różnych obiektów. Mówi wicedyrektor Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza Jakub Makowski. Oprócz rękopisów, książek, przedmiotów związanych z pisarzami, mamy również obrazy, rzeźby. Na pewno w nowym obiekcie będzie umieszczona jedna z największych kolekcji obrazów Weissa. Powinniśmy do końca wiosny przetransportować obiekty i otworzyć ekspozycję, która będzie dostępna dla publiczności, oczywiście z zewnątrz budynku. O projekcie budynku opowiedziała Barbara Kozielewska z Atelier Tektura. Zależało nam na tym, żeby zaprojektować budynek trwały. Przede wszystkim takich magazynów na dzieła sztuki w Polsce jest niewiele, z tego co wiem. No jest to niewielka przestrzeń, natomiast tak zaprojektowana, żeby te nawet niewielkie grupy, czy uczniów, czy osób jakby niezależnych mogły tam przed witrynami rzeczywiście i siąść i wysłuchać jakiejś prezentacji, czy krótkiego wykładu na temat tego, co widzą. Wśród standardowych eksponatów Muzeum Literatury znajdują się także pamiątki i bibaloty twórców literatury. Opowiedziała o nich Urszula Więch-Jędras, konserwatorka muzeum. Mamy maskę egipską, która była w posiadaniu Kota Jeleńskiego, która jest bardzo wysokiej klasy zabytkiem muzealnym. Mamy takie bibeloty jak na przykład Fiżanka, Raymonda. Od pani Zapolskiej mamy bardzo takie wartościowe rzeczy pod względem materialnym, bo mamy na przykład jej pierścionek z brylantami, mamy przedmiot szwibratowy, mamy etui, mamy zielniki Elizy Orzeszkowej, które ona sama własnoręcznie wykonywała, więc to naprawdę jest przedziwny zbiór. W oknach budynku nowego zbioru Muzeum Literatury i imienia Mickiewicza w Warszawie pojawią się eksponaty, których nie zobaczymy w samym muzeum. Meble, książki, obrazy, rzeźby, no i wspomniane bibeloty. Prawdziwa gratka dla miłośników sztuki. Pierwsza wystawa przewidziana jest już na przełomie maja i czerwca. No to już niedługo pozaglądamy w okna nietypowego magazynu, chociaż to nie eleganckie. To w tym przypadku mamy pozwolenie. Tymczasem informacje o wystawie na świeżym powietrzu zebrała Aleksandra Krawczyk. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm